สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้แอดมินมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวที่เกิดจากความรักที่คนคนหนึ่งได้ไว้ใจทุ่มเทให้กับมันมากเกินไปทำให้ต้องผิดหวังจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับ สัมผัสสยอง ห้องสุดท้ายที่ชั้น4เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีก่อนตอนนั้นเราเพิ่งเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมันเป็นช่วงที่ญาติของเราเปิดหอพักเล็กๆพอดีเป็นตึก4ชั้นมีทั้งหมด20ห้องแบ่งเป็นชั้นละ5ห้องเราจึงได้เข้ามาดูแลหอพักให้กับญาติซึ่งเราพักอยู่ชั้นล่างวันหนึ่งมีลูกค้าคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันเข้ามาขอดูหอพักเขาทั้งสองเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆกับหอพักของเราหลังจากที่ดูห้องและคุยรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ตกลงที่จะเช่าห้องที่ชั้น3เป็นห้องหมายเลข4และได้ย้ายของเข้ามาอยู่ในเย็นวันนั้นเลยเราได้รู้ชื่อของเขาทั้งสองหลังจากนั้นผู้หญิงมีชื่อว่าออยส่วนผู้ชายชื่อว่าท็อปออยและท็อปทั้งสองคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วพอเรียนจบก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้และเช่าหอพักอยู่ด้วยกันเขาสองคนดูรักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดกินข้าวดูหนังเที่ยวต่างจังหวัดชีวิตคู่ของทั้งสองคนมีความสุขมากเขาอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเวลาผ่านไปปีกว่าก็เหมือนกับว่าความรักของทั้งคู่เริ่มไม่ลงตัวและมีปัญหาทั้งสองทะเลาะ กันบ่อยครั้งจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายและทำลายสิ่งของไม่นานทั้งคู่ก็เลิกกันท็อปได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองและไม่ได้เรียนต่อส่วนออยก็ยังอยู่ที่หอพักแต่ได้ย้ายจากชั้น3ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น4ห้องสุดท้ายออยเธอไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะเธอติดแฟนมากจึงไม่ค่อยคุยกับใครหลังจากที่เธอเลิกกับท็อปแล้วเธอก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนวันหนึ่งเราได้เห็นเธอออกมาจากห้องของเธอเธอมีสภาพที่โสมมากตัวผอมหน้าซีดไม่มีชีวิตชีวาเราเห็นเธอและรู้สึกสงสารมากจึงถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังเราพยายามพูดปลอบใจเธอทุกอย่างเพื่อให้เธอรู้สึกดีขึ้นพอเราพูดจบเธอก็ร้องไห้แล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เราฟังเธอเล่าว่าก่อนหน้านั้นเธอมีปัญหากับท็อปมาได้ระยะหนึ่งแล้วท็อปเขาบอกว่าเธอเป็นคนไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังคนอื่นขี้งอนและขี้น้อยใจเราก็ถามเธอกลับไปว่าแล้วที่เขาพูดมามันคือเรื่องจริงไหมเธอก็ตอบว่ายอมรับว่ามันคือเรื่องจริงแต่ที่เธอทำทั้งหมดก็เพราะรักท็อปมากเราจึงอธิบายให้เธอฟังว่าบางทีผู้ชายเขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัวเขาต้องมีสังคมของเขาบ้างอยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเราต้องเข้าใจเขาเพราะเราจะให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลาก็คงไม่ได้บางทีเราอาจจะงอนแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะมันทำให้เขารู้สึกกดดันโดนบีบบังคับมากเกินไปไม่มีความเป็นอิสระจนทำให้เขารู้สึกเบื่อเกิดการทะเลาะและเลิกกันในที่สุดพอเธอฟังเราพูดจบ น้ำตาของเธอที่ไหลอยู่ก็ยิ่งไหลออกมามากกว่าเดิมเธอบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วเราจึงบอกเธอต่อว่าหลังจากนี้ให้เริ่มต้นใหม่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนที่พลาดให้มันดีขึ้นสักวันก็คงเจอคนที่ดีที่เขาเข้าใจเราและรักเราจริงพอเราพูดและปลอบใจเธอเสร็จเธอก็เหมือนจะดีขึ้นมาบ้างสีหน้าของเธอดูไม่เครียดแล้วและก็ยิ้มได้จากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับห้องหลังจากวันนั้นเธอก็มาหาเราบ่อยขึ้นคุยกับเราบ่อยขึ้นมีเรื่องอะไรเธอก็จะมาปรึกษาเราเพราะเธอไม่มีเพื่อนคุยเลยส่วนเราก็ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาเธอหลายเดือนต่อมาวันหนึ่งเธอก็ได้มาบอกกับเราว่ากำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊กเธอเล่าว่าอามเป็นคนไทยแต่เขาย้ายไปอยู่ที่เมืองนอกกับครอบครัวตั้งแต่เด็กอามเป็นคนทักเฟซบุ๊กมาหาเธอก่อนและบอกกับเธอว่าแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ไม่กล้าทักมาคุยจนถึงวันที่เขามีความกล้าพอและตัดสินใจได้จึงได้คุยกันหลังจากนั้นออยกับอามก็คุยกันทุกวันพอคุยกันได้สักระยะหนึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นเพราะอามอายุเยอะกว่าอามจะคอยเตือนคอยแนะนำและคอยให้กำลังใจเธอในทุกๆเรื่องเธอจึงตัดสินใจคบเป็นแฟนกันกับอามถ้าวันไหนอามว่างหรือหลังจากที่เขาเลิกจากงานแล้วก็จะวิดีโอคอลมาหาตลอดทำให้อ่อยรู้สึกว่าเขารักเธอมากอามยังบอกอีกว่าจะบินกลับมาเมืองไทยเพื่อมาหาเธอในเดือนหน้าพอเธอพูดจบเราก็บอกว่าดีแล้วจะได้ไม่เหงาแต่คราวนี้ก็ต้องระวังตัวดูกันยาวๆดูกันให้ดีจะได้ไม่เจ็บซ้ำสองอีกออยพยักหน้าให้กับเราเป็นการตอบตกลงเดือนต่อมาเราก็เห็นอามมาหาเธอจริงๆเขาบอกว่าเขาบินกลับมาอยู่เมืองไทยแค่2เดือนทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันกินเที่ยวดูหนังฟังเพลงเหมือนคู่รักคนอื่นๆดูแล้วก็เหมือนทั้งสองคนจะรักกันมากแต่อามก็มีเวลาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานพอครบกำหนดเขาก็บินกลับทั้งสองยังคงติดต่อกันเหมือนเดิมเวลาผ่านไปหลายเดือนอามก็บินกลับมาหาเธอที่เมืองไทยอีกครั้งแต่ครั้งนี้อามได้บอกกับเธอว่าถ้าเขากลับไปเมืองนอกแล้วจะต้องเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เราไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนที่เคยหรือบางวันอาจจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะไม่ค่อยมีเวลางานหนักและเพลียจากการทำงานเธอก็รับฟังพยายามที่จะเข้าใจเหตุผลของอามความรักของทั้งสองเหมือนกำลังจะเป็นไปด้วยดีและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอหลังจากที่อามกลับไปเมืองนอกครั้งนี้แล้วทั้งสองคนก็คุยกันน้อยลงเธอเริ่มคิดมากเริ่มระแวงและสงสัยว่าอามจะมีคนใหม่หรือเปล่าเวลาที่เธอได้คุยกับอามเธอก็เซาซีมากขึ้นเริ่มถามอามเรื่องผู้หญิงจนอามรู้สึกเบื่อและรำคาญจึงมีปัญหาทะเลาะกันเกือบทุกครั้งหลังจากนั้นความรักของทั้งคู่ก็มีแต่ความหวาดระแวงไม่มีความสุขเธอกับอามทะเลาะกันถึงขั้นบอกเลิกกันไปหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายที่ทะเลาะกันรุนแรงมากอามได้บอกกับเธอว่าเธอนี่มันทำตัวนิสัยเหมือนกับเด็กเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลคิดมากขี้ระแวงน่ารำคาญชะมัดพอเถอะอามทนไม่ไหวต่อไปแล้วเราไม่ต้องติดต่อกันอีกจบกันแค่นี้เถอะอามยังบอกอีกว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีตอนนี้มันหมดสิ้นแล้วเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเธอแล้วและคงจะรักเธอต่อไปไม่ได้เ พราะตอนนี้เขาก็มีคนใหม่แล้วอามได้บอกเลิกกับออยในวันนั้นมันทำให้เธอเสียใจมากเธอซึมเศร้าเครียดและร้องไห้ทั้งวันพยายามง้อขอคืนดีกับเขาแต่อามก็ไม่สนใจและปิดการติดต่อทุกช่องทางกับเธอคิดว่าอามคงจะหลอกเธอและคบผู้หญิงอีกคนซ้อนอยู่ในขณะที่คบกับเธอมันยิ่งทำให้เธอมีอาการเครียดมากกว่าเดิมจนเธอไม่ยอมออกจากห้องเลยแต่ยังคงแชทข้อความระบายกับเราอยู่ตลอดออยไม่ยอมออกมากินข้าวและร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งวันนั้นเราเห็นเธอเงียบมากเพราะไม่ได้รับข้อความแชททางโทรศัพท์จากเธอเลยเป็นห่วงว่าออยจะเป็นอะไรไปจึงทักไปหาเธอถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเงียบจังมีอะไรก็คุยกันกับพี่ได้นะแต่ข้อความที่เราส่งไปในตอนเช้าไม่มีการอ่านเลยจนเวลาล่วงเลยไปถึง4 ทุ่มครึ่งจู่ๆเธอก็ได้ตอบข้อความเรากลับมาว่าหนูเครียดมากหนูไม่ไหวแล้วพี่แต่พอเราพิมพ์ตอบกลับไปเพื่อที่จะปลอบใจเธอให้กำลังใจบอกเธอว่าอย่าคิดมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เธอก็ไม่อ่านข้อความของเราแล้วเรารอเธอตอบกลับมาจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาเราจึงขึ้นไปหาเธอที่ห้องเพื่อที่จะพูดคุยกับเธอให้เธอรู้สึกดีขึ้นเราเคาะประตูห้องเรียกเธออยู่หลายครั้งแต่เธอก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆตอนนั้นเราเริ่มคิดกลัวแล้วว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นจึงกลับลงมาเพื่อที่จะหยิบกุญแจสำรองไปเปิดห้องของเธอเมื่อเราไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเธออยู่ตรงระเบียงหลังห้องเราเห็นเพียงแค่ช่วงหน้าอกของเธอใส่เสื้อยืดเพียงตัวเดียวยาวลงมาถึงต้นขาเราจำได้ว่าเสื้อตัวนั้นมันเป็นของอามที่เคยให้เธอเก็บไว้เมื่อมองลงมาเราก็เห็นเธออยู่ในสภาพที่ขาลอยอยู่เหนือพื้นมันทำให้เราตกใจมากเผลออุทานร้องออกมาเสียงดังแต่ในตอนนั้นชั้น3และชั้น4บริเวณที่เรายืนอยู่ไม่มีใครอยู่ที่ห้องเลยเพราะออกไปเรียนและทำงานกันหมดเราพยายามกลั้นใจเดินเข้าไปในห้องตรงไปยังระเบียงมันยิ่งทำให้เราตกใจและช็อกมากเพราะเราเห็นหน่อยมีใบหน้าเขียวคล้ำตาเหลือกลิ้นห้อยจุกปากมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาแต่ใจก็นึกสงสารเธอมากเรายืนอึ้งอยู่สักพักก็รู้สึกเหมือนกับว่าสายตาของเธอนั้นกำลังจ้องมองมาที่เรารีบเดินออกมาจากห้องปิดประตูแล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีพอตั้งสติได้จึงโทรไปปรึกษาเจ้าของหอก่อนจากนั้นก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาในตอนนั้นเลยเพราะเป็นช่วงที่มีคนอยู่หอน้อยที่สุดเรายังขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยปิดข่าวนี้เอาไว้ไม่อยากให้เรื่องราวนี้แพร่กระจายออกไปเป็นข่าวใหญ่โตหลังจากนำศพออกไปแล้วเราก็ได้เก็บข้าวของของออยเอาไปไว้ในห้องเก็บของก่อนแล้วหาเบอร์ญาติของเธอผ่านทางเฟซบุ๊กพอเราก็เป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยและไม่สามารถปลดล็อกเข้าไปในโทรศัพท์ของเธอได้หลังจากที่ทำความสะอาดและเก็บกวาดห้องเรียบร้อยแล้วห้องนั้นก็พร้อมที่จะเปิดให้เช่าอีกครั้ง3 วันต่อมาในตอนเช้ามีลูกค้าห้องริมสุดอีกด้านหนึ่งที่ชั้น4ได้มาเล่าให้เราฟังว่าเวลาประมาณ1 กว่าเขาเพิ่งเลิกงานและกลับมาที่ห้องในขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่นั้นไฟที่หอตรงบันไดชั้น3ไปชั้น4ก็ติดๆดับๆตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จึงเดินต่อไปจนถึงหน้าห้องของตัวเองในขณะที่เขากำลังล้วงกุญแจออกมาเพื่อจะเปิดประตูเข้าห้องก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนสะอื้นร้องไห้จึงหันไปมองห้องริมสุดด้านตรงข้ามก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องพอเขากำลังจะเดินเข้าไปถามว่าทำไมเธอถึงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก้มหน้าเดินเข้าห้องโดยที่ไม่ได้เปิดประตูพอเขาเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจมากมือไม้สั่นไปหมดรีบหยิบกุญแจอย่างลนลานแล้วไขเข้าห้องไปหลังจากนั้นก็มักจะมีคนเจออะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นห้องข้างๆที่ติดกับห้องของงอยบอกว่าเขามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกแรกๆก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอหลายวันเขาก็เริ่มแปลกใจเพราะไม่เห็นผู้หญิงในห้องนั้นหลายวันแล้วแถมเวลาที่ได้ยินเสียงร้องไห้นั้นก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งเวลาเดียวกันทุกวันอีกด้วยคนที่มาเช่าหอของเราบางคนที่กลับดึกๆ ก็บอกว่าเขามักจะเห็นผู้หญิงอยู่ที่ชั้น4ห้องสุดท้ายยืนอยู่ที่ระเบียงบางครั้งก็นั่งอยู่ตรงขอบระเบียงบ้างแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะห้องนั้นปิดไฟมืดดูน่ากลัวมันทำให้พวกเขากลัวกันมากไม่นานคนในหอก็เริ่มเล่ากันปากต่อปากแล้วก็ทยอยย้ายออกกันไปทีละห้องจนชั้น3และชั้น4ไม่มีคนเช่าอยู่เลยเมื่อเราเห็นว่าเริ่มไม่ดีแล้วจึงเอาเรื่องราวทั้งหมดไปปรึกษากับญาติที่เป็นเจ้าของหอพักรุ่งเช้าของวันต่อมาพวกเขาจึงนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและได้ทำบุญให้เธอได้ไปผุดไปเกิดเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เราก็ไม่ได้ยินใครพูดถึงผู้หญิงที่ห้องสุดท้ายชั้น4อีกเราคิดว่าเธอคงจะไปสู่ภพภูมิของเธอแล้วหรือไม่เธอก็ยังคงอยู่ในห้องนั้นอย่างเงียบๆเพราะตั้งแต่นั้นมาอีกหลายเดือนคนที่มาดูห้องพักต่างรู้สึกชอบและพอใจห้องอื่นมากกว่าทั้งที่ข่าวการตายในหอพักนี้ก็ไม่มีใครคนอื่นรู้แต่กลับไม่มีใครเลือกที่จะเช่าห้องนั้นอยู่เลยถึงแม้หอของเราจะไม่เคยเต็มมีคนเข้าๆออกๆอยู่ตลอดแต่มันก็ทำให้เราอดที่จะคิดไม่ได้ว่าที่ห้องสุดท้ายชั้น4มันยังมีอะไรบางอย่างอยู่ สัมผัสสยอง